to zrób tak. Idź do PKO Banku Polskiego, a ekspert sprawdzi twoją zdolność kredytową i oceni, czy może zaproponować ci lepsze warunki, w tym brak prowizji za przyznanie kredytu. O, dzięki. Warunki specjalne dotyczące obniżonej prowizji obowiązują do 20 października 2023 roku. Szczegóły oraz taryfę opłat znajdziesz na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 22 czerwca, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Okoliczności zabójstwa Polki na wyspie Kos wyjaśniają w Grecji polscy śledczy. W Warszawie drugi dzień kongresu 590, w serwisie relacja naszej reporterki. Ponad 500 razy interweniowali strażacy po burzach, które przeszły nad naszym krajem. Polscy prokuratorzy w Grecji wyjaśniają okoliczności brutalnego zabójstwa Polki na wyspie Kos. Informacji dotyczących śledztwa będą udzielać po powrocie do kraju, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu Anna Płaczek-Grzelak. Polscy prokuratorzy są na miejscu, biorą udział w czynnościach. Proszę pamiętać, że prowadzącym postępowanie jest strona grecka. Muszą nam państwo dać troszeczkę czasu. Skończą się czynności, wrócą prokuratorzy. Myślę, że wtedy będzie coś więcej wiadomo. Podejrzany o morderstwo Polki na wyspie Kos, 32-latek z Bangladeszu, został wczoraj tymczasowo aresztowany. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w Unii Europejskiej mamy do czynienia z niekontrolowaną migracją, która wiąże się ze wzrostem przestępczości. Na konferencji prasowej na budowie posterunku policji w Brojcach w Zachodniopomorskiem zaznaczył, że od początku roku dochodziło niemal codziennie do tego typu przypadków. Docierają do nas bardzo niedobre wieści z różnych krajów w zachodniej Europie o zbrodniach, o strzelaninach, o makabrycznych wydarzeniach, tak jak chociażby kiedy młoda Polka została w brutalny sposób zamordowana w Grecji. Słyszymy również o zamachach bombowych, o strzelaninach, na przykład w Szwecji, która jest mniej więcej czterokrotnie mniejszym krajem ludnościowo od Polski. Takich wydarzeń od początku roku było 144. Kilka dni temu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum dotyczące relokacji migrantów. Decyzja w sprawie tego, kiedy zostanie przeprowadzone, ma zapaść do połowy lipca. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapewnił, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni rozwijają się w Polsce w sposób dynamiczny. Podczas Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa szef resortu obrony zachęcał do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Dziś Wojsko Polskie liczy 172,5 tysiąca żołnierzy, a w ramach tej liczby są żołnierze Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Te jednostki, ten komponent rozwija się bardzo dynamicznie. Serdecznie jeszcze raz za to dziękuję i zachęcam młodych ludzi, pasjonatów informatyki do tego, żeby wstępowali do Wojska Polskiego, żeby wstępowali do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Minister Błaszczak wziął udział w zamknięciu 17. Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CyberSec. Zaczął się drugi dzień kongresu 590. Hasło tegorocznej, ósmej już edycji tego wydarzenia to Przestrzenie Wolności. Na torze Służewiec, gdzie odbywa się to wydarzenie, jest Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, jakie tematy będą dziś poruszane? Dziś na czterech scenach kongresu będzie ponad 20 paneli, wśród nich dotyczące cyfrowej transformacji gospodarki, polityki klimatycznej Unii Europejskiej czy popularyzacji robotyki wśród młodzieży. Prezes kongresu 590 Wojciech Majewski zachęcał do śledzenia wydarzenia przez internet. Ciekawą rzeczą jest Forum Gospodarcze Polska-Czechy. Będzie też bardzo ciekawy panel poświęcony OZE. Tutaj wybitni fachowcy będą zastanawiali się, co zrobić, żeby ta przemiana była jak najlepsza. Będziemy mieli też debaty poświęcone obronności. Poświęcone też będą tematy ekonomii. Wczoraj tematy kongresu dotyczyły m.in. sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa i obronności oraz suwerenności energetycznej. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękuję za relację. Strażacy interweniowali około 500 razy po burzach, jakie przeszły nad Polską. Jak powiedział rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, najwięcej wezwań było w województwach śląskim i wielkopolskim. W związku z frontem burzowym, który przechodził przez Polskę, strażacy odnotowali 486 interwencji. Najwięcej na terenie województwa śląskiego, 112 zdarzeń i w województwie wielkopolskim to są 102 interwencje, kujawsko-pomorskie 55, pomorskie 50 i łódzkie również 50.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut prawie po godzinie 11. Ponownie dzień dobry Państwu. Mówimy w pierwszy dzień lata. Trójka przed południem. Pierwszy dzień lata cieszy, prawda? Pytałem jednak, czy bardziej cieszy nas pierwszy dzień lata, czy pierwszy dzień wiosny? Najlepszym moim zdaniem dniem jest pierwszy dzień zimy. Jest zimno i ciekawie. Poznam panią z panem Walijewskim, on też tak lubi. Pierwszy dzień lata, Anna Regulska, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie 2273. Zapraszam państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar i w tym składzie jeszcze przez godzinę. Run away, eating up the night. My holy place, the mama, listen to the rain. się nazywa rozgrzewka w przyzwoitym tempie. We Build This City, zespół Starship. No to co, gotowi do biegania? Proszę bardzo. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś, mówiąc kolokwialnie, na pierwszy ogień, dawno niesłyszana, a zawsze sypiąca żywieniowymi konkretami, dietetyczka kliniczna dr Hanna Stolińska-Fiedorów. No myślę, że każdy jest szczęśliwy, bo jest dużo świeżych warzyw, świeżych owoców. Chociaż nie lubię tego tłumaczenia, że to jest tylko latem, bo przez cały rok możemy znaleźć różne fajne sezonowe produkty świeże. Natomiast teraz chce nam się jeść właśnie tych surowych warzyw i owoców, chce nam się jeść lżej, unikamy ciężkich posiłków i to mnie bardzo cieszy. Więc sugerowałabym, żeby faktycznie dokładać tą surowiznę chociaż w małych ilościach do większości posiłków. To są witaminy, to są antyoksydanty, które walczą oczywiście z wolnymi rodnikami, które powstają również podczas biegania, podczas dużej aktywności fizycznej, bo jest to pewnego rodzaju mimo wszystko stres dla naszego organizmu i obciążenie. Ale żeby nie jadać tej surowizny nie wiadomo jak dużo, no bo tak się obciążymy, że biegania później nie będzie absolutnie. Będą problemy jelitowe. Na pewno postawiłabym na to, co mamy teraz, czyli truskawki, jagody, borówki, jeżyny, maliny, bo to są faktycznie owoce, które zawierają najwięcej przeciwutleniaczy, tych antyoksydantów. Co do warzyw, to na pewno wszystko to, co teraz też również jest dostępne, warzywa liściaste. Niech te posiłki będą takie lekkie, orzeźwiające na bazie jogurtu, kefiru, maślanki, bo to jest też ten czas, kiedy bardziej nam chce się nabiału, bo troszkę nas ochładza. A dodatkowo są to przecież też bakterie probiotyczne. Natomiast na pewno powinniśmy zrezygnować z dużej ilości mięsa, ciężkich potraw. Możemy trochę ograniczać takie ciężkie dania na bazie kasz, ryżu, makaronów, tylko po prostu jeść troszkę lżejsze posiłki i te węglowodany, których my potrzebujemy do biegania, bardziej może trochę czerpać właśnie z owoców, a trochę mniej z tych cięższych produktów zbożowych, chociaż o nich faktycznie też nie zapominajmy. Postawmy też na ryby lekkie, to lubimy grillować, to jest ten czas, żeby faktycznie były to ryby i chude mięso i warzywa. I żeby też uważać na różne wpadki, to co nas tutaj czeka w okresie letnim, czyli na przykład alkohol, chociaż mam nadzieję, że biegacze ograniczają alkohol, ale również jakieś słodkie kawy, które są bardzo energetyczne i ciężkie. I też na pewno, żebyśmy nawadniali się wodą, ewentualnie jakieś izotoniki, takie domowe izotoniki teraz są bardzo fajne, z dodatkiem cytryny. I odrobiny miodu zamiast cukru. Dorzućmy też mięty, a tej do biegania na orientację nigdy nie brakuje Igorowi Błachutowi. Wakacje. Oczywiście termin mocno umowny, bo w chwili, kiedy już definitywnie kończymy szkołę, to pojęcie wakacji w lipcu i sierpniu staje się miłym wspomnieniem, a nie oczywistością. Niemniej rozpoczęło się astronomiczne lato. I co my na to? Otóż my na to, jak zwykle, mamy jedną receptę. Podróże z mapą w ręku. Letnie miesiące to czas, w którym wielodniowe imprezy na orientację organizowane są właściwie co tydzień. Gdyby się tak zawziąć i obstawić wszystkie, to można w tym czasie zwiedzić Kraków, Limanową, Karpacz, Południową Wielkopolskę, Kaszuby, Trójmiasto. A to tylko w Polsce, bo przecież można się wypuścić za granicę od Skandynawii poprzez kraje nadbałtyckie, Czechy, Słowację, Węgry i dalej na południe. Albo zachód, jak kto woli. Klęska urodzaju, problem wyboru. Na jednym ogniu rychtujemy kilka pieczeni, bo i aktywność fizyczna związana ze startami i podróże, które jak wiadomo kształcą. We wnioskach o dofinansowanie imprez sportowych składanych do rozmaitych urzędów podkreśla się także kształtowanie i zacieśnianie więzi społecznych i rodzinnych związanych ze wspólnym udziałem w zawodach. To też możemy więc zaliczyć do korzyści płynących z wakacji z mapą. A w chwili, kiedy ten felieton jest wygłaszany, jadę w stronę Szczytna. Ta piękna mazurska miejscowość, a właściwie jej okolice, to miejsce, gdzie od piątku do niedzieli rozgrywane będą aż 2-3-dniowe imprezy na orientację. Biegowa i rowerowa. Można jeszcze dołączyć i spróbować swoich sił. To byłby piękny początek udanych wakacji. Wypowiedź Igora Błachuta kończy zwyczajowo naszą audycję i słyszymy się na biegowo za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię.

Trójce przed południem. 11.30 na wszystkich zegarach w Polsce, 22 czerwca, dziś proszę Państwa pierwszy dzień lata, no mamy już lato oficjalnie otwarte, mamy też dziś najdłuższy dzień w roku. Taka sytuacja jeszcze chwilę potrwa, że właśnie będziemy doświadczać tych bardzo długich wieczorów, no i z tego się cieszymy, ale nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że w Polsce są mieszkańcy, którzy teraz właśnie latem mają nie dość, że znacznie później zachody słońca, to jeszcze o wiele dłuższe dni. O kim mowa i od czego to zależy? O tym Kuba Witkowski. Ci, którzy mieli okazję być właśnie w czerwcu na północy Europy, wiedzą, jak to jest. Pierwsza w nocy. To pan Robert, kierowca. W zasadzie tutaj nie ma nocy. Bo właśnie teraz północna półkula Ziemi kąpie się w słońcu. Jeżeli mamy pierwszy dzień lata, to słońce sobie pięknie wywędrowało do punktu, który nazywamy punktem raka. Tłumaczy dr Tomasz Banyś z łódzkiego planetarium EC1. Mamy sytuację, kiedy słońce jest najwyżej dla nas, szczęśliwców mieszkających na północnej półkuli Ziemi. Najbliżej północnego bieguna, najbliżej osi obrotu Ziemi. No i w związku z czym my jesteśmy cały czas doświetleni. Ci nieszczęśnicy, którzy w tym momencie są na antypodach, są tego słońca pozbawieni, bo ono jest dla nich dużo bardziej pod horyzontem. Co ciekawe, i w Polsce, w zależności od miejscowości, widać te różnice. I tak, takimi polskimi antypodami, mimo lata, będą teraz ustrzyki w Bieszczadach, a daleką północą Międzyzdroje. Dlaczego? Ano dlatego, że w Międzyzdrojach dziś słońce zajdzie, uwaga, o 21.38, a w Ustrzykach już godzinę wcześniej, o 20.40. I to nie koniec. Mieszkańcy nadmorskiego kurortu mają w ogóle dzień prawie o godzinę dłuższy niż mieszkańcy bieszczadzkiej miejscowości. W związku z tym, że Międzyzdroje są dużo bliżej bieguna północnego niż Ustrzyki Dolne, mówi dr Piotr Witek, fizyk i astronom z Centrum Nauki Kopernik. W związku z tym, że są na wyższej szerokości geograficznej, to także efekty związane z tą różnicą długości dnia są tam najbardziej widoczne. Drugie miasto obok nadmorskich Międzyzdrojów, które może teraz się cieszyć długością wieczorów i samego dnia, jest Władysławowo. Tam słońce zachodzi odrobinę wcześniej niż w Międzyzdrojach, ale sam dzień, z racji odległości do bieguna, jest summa summarum odrobinę dłuższy. W okresie czerwcowym, czerwcowo-lipcowym, można w Polsce obserwować zjawisko, które się nazywa białymi nocami. To znaczy niebo nie robi się całkowicie ciemne, ponieważ ze względu na wychylenie północnego bieguna w stronę słońca w tym okresie, słońce chowa się na naszym niebie stosunkowo nisko pod horyzont. I w Międzyzdrojach dużo płycej niż w Ustrzykach Dolnych. Zimą za to więcej dnia będą mieli mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, ale co to za pociecha, kiedy dzień i tak jest krótki, a na niebie widać same chmury? Teraz ogólnie Polacy się cieszą tym, że prawie 17 bez kwadransa godzin trwa dzień. Noce są za to krótkie, co denerwuje astronomów. Zimą będzie dokładnie odwrotnie. A jeśli dla kogoś teraz wciąż dzień jest za krótki, może udać się na północ. Czym są dni polarne, przekonali się też ostatnio piloci lotu, którzy pierwszy raz wracali z Japonii nad biegunem północnym. Tam było takie ciekawe zjawisko, że myśmy mieli słońce, które okrążyło nasz samolot prawie o 360 stopni. Wspomina pilot Dreamlinera, kapitan Piotr Wiliński. Było z przodu, jak już żeśmy dolatywali do granic Polski, już też prawie było przed nosem naszego samolotu. Szkoda tylko, że przy takiej długości dnia spać też trudno. Stąd wniosek, że umiar i tu jest wskazany. Zarówno zimowa ciemność, jak i letnia jasność na dłuższą metę potrafią przecież zmęczyć. No nie wiem, ja jakoś nie czuję się szczególnie zmęczony. A państwo? 2 2 7 3. Kuba Witkowski zajął się tym tematem.

Jan Majewski w Trójce przed południem. 18 minut dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, długie dni, krótkie noce, letnie, nocne niebo oferuje nam w tym czasie wiele ciekawych spektakli. Te chyba najbardziej widowiskowe i pożądane to oczywiście spadające gwiazdy. Obiecałem to Państwu. Spadające gwiazdy, czyli meteory, świetlne meteoryty, świetlne ślady w atmosferze powstające, gdy skalna drobina z kosmosu wpadnie w ziemską atmosferę. Najbardziej znanym rojem meteorytów są Perseidy, aktywne od 17 do 24 sierpnia, z maksimum zwykle w nocy z 12 na 13 sierpnia. Problem w tym, że w tym roku to maksimum przypadnie 13 sierpnia w środku dnia. No tak wynika z obliczeń. No ale i nocami będzie co oglądać. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. W różnych miejscach Polski są organizowane wtedy noce spadających gwiazd, czyli takie astronomiczne pikniki. Jest ciepło, jest przyjemnie, można popatrzeć na niebo. Astronomowie zapewniają, że w tym roku w obserwacjach maksimum Perseidów nie będzie przeszkadzał księżyc, będzie wręcz miłym dodatkiem, więc i romantycznie będzie. Spadające gwiazdy były w różny sposób interpretowane w historii ludzkości. Na przykład Spartanie traktowali je jako znak, że król popełnił grzech i powinien abdykować. Dla Rzymian deszcz meteorów był zapowiedzią narodzin dziecka. W folklorze chrześcijańskim interpretowano je jako opuszczenie czyśćca przez duszę, zaś w folklorze muzułmańskim meteoryty traktowano jako kamienie rzucane przez anioły. Spadające gwiazdy uważano też za zwiastuny nieszczęść albo nawet i śmierci. Z kolei Perseidy nazywane były czasami łzami świętego Wawrzyńca, ponieważ mają swoje maksimum w okolicach daty jego męczeńskiej śmierci. Współcześnie wśród tego typu przesądów związanych ze spadającymi gwiazdami pozostały chyba i są najpopularniejsze te dotyczące życzeń, czyli gdy zobaczy się spadającą gwiazdę, trzeba pomyśleć życzenie, które wtedy ma szansę się spełnić. Przesąd ten wywodzi się z tych wspomnianych już dawnych czasów i ma związek z tym folklorem chrześcijańskim, bo skoro dusza opuszcza czyściec i idzie do nieba, to przy okazji może tam zanieść nasze życzenie. Tu też pragnę przypomnieć znaną maksymę. Uważaj, o czym marzysz, bo może się spełnić. Never. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Godzinę temu, pierwszy raz w tym roku, zjedliśmy dojrzałe pomidory, które na początku maja wysadziłem do gruntu. No, wybitnie smakowały, ale jedna rzecz. Pierwszy raz się zdarzyło, że pomidory dojrzały w pierwszy dzień lata. Taka symbioza pogody z przyrodą. No to smacznego, panie Adamie. I państwu również, no bo zbliża się pora obiadowa, albo jak kto woli pora lunchu, jeszcze 8 minut będzie południe. No ale ja pytałem, czy bardziej cieszy państwa pierwszy dzień lata, który właśnie dziś mamy, czy może jednak bardziej radosny jest pierwszy dzień wiosny? A ja uwielbiam w każdym tygodniu piąty dzień, czyli piątek. Całorocznie, bo to jest dla mnie już perspektywa weekendowa i przyjemnego czasami odpoczynku. No to jeszcze 24 godziny z mniejszym lub większym okładem i będzie ta chwila. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Witold Lazar, dziękujemy. To była Trójka przed południem. Face, lies the snake.